zbranie napraví. No a keď prídu jadrové nosiče, všetci kričia, choďte preč. Odbrojenie, žiadame odbrojenie, oni už nie. Vyhnite hore všetci svoje hlavy, svet sám od seba sa nenapraví. No a keď prídu jadrové nosiče, všetci kričia, choďte preč. Ach, ten słowacki. Prawie jak Mickiewicz. Wszystko dało się zrozumieć. Po słowacku, nieprawdaż? I nazwa zespołu też całkiem prosta. Hogo, Pogo. Już są na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Gdyby ktoś był ciekawy oczywiście, jak to się wszystko pisze i gdyby chciał sobie sam znaleźć muzyczną rybę w sieci. No tylko gorzej z tytułem tej płyty. Kujoni a odkundesi. Nikt na razie nie wie, o co chodzi. No ale kto zna słowacki w Polsce? Chyba gdzieś tam przy granicy najwyżej. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335, gdyby ktoś chciał podtrzymać kontakt z audycją. Ale o tej porze 6 minut po pierwszej. Kto by chciał, kto by miał moc, wenę, siłę o tej porze? Jeszcze tylko Paweł, polski muzyk rock'n'rollowy, próbuje drążyć temat. Powiedziałem, że nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby polski zespół chciał nagrać coś, powiedzmy, w dziwnym, strefowym języku. Jakoś polski wykonawca bardzo chce śpiewać po polsku, ewentualnie po angolsku, a więcej nic. No i Paweł jest przedstawicielem, przykładem takiego typowego muzyka rock'n'rollowego polskiego. Proponowałem mu nagranie czegoś po estońsku, żeby mógł zagościć w strefie. A Paweł na to. Akurat według mnie język estoński jest jednym z najtrudniejszych, jakie słyszałem do tej pory. Obawiam się, że próba napisania przeze mnie utworu w tym języku nie przyniosłaby nic dobrego. No to co ja mogę poradzić, że polscy muzycy są tak mało twórczy i kreatywni? Swoją drogą podejrzewam, że Estończycy powiedzieliby o polskim, że też jest jednym z najtrudniejszych języków. Najtrudniejszym, jakim przyszło im władać. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. Było, powiedzmy, krotochwilnie w ostatnim zestawie muzycznym, a przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem zadyma przed zadumą, bo za tydzień będzie ambitnie i trochę mniej czadowo. Więc w ramach pół do zmianu teraz będzie mrocznie. Bardzo dziwna nazwa kolejnego zespołu. Mianowicie Ciotinda, Ciądzi. No, oni się chyba zakwalifikują jednak do audycji nazwy, których nigdy nie uda wam się zapamiętać. Ciotinda, Ciądzi to po mandaryńsku, tak mi się wydaje, oznacza jesienne owady. Nie wiem, czy jesienne owady są w Chinach częścią kultury. Być może jacyś sinolodzy słuchają i trochę mnie dokształcą w tej kwestii. No w każdym razie ten zespół właśnie taką nazwę nosi. Ciotin da Ciądzi. 成为所有人顺从的棋子，却在你身上所有软弱的哭泣，把你一切和这肮脏的世界。我们是所有疯狂的动物，我们是所有肮脏的躯壳，我们是所有凶残的猎人，我们是所有更深的灵魂，我们是所有疯狂的动物，我们是所有肮脏的躯壳，我们是所有凶残的猎人，我们是所有更深的灵魂。 Zimna fala dotarła do Pekinu. Zespół Chotin na Chonzi, czyli jesienne owady. Mają też ogólnoświatową angolską nazwę, ale nie będę sobie kalał języka, więc wszystko można zobaczyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Wszystko na bieżąco wpisuję, nawet po mandaryńsku. Jaki tytuł tej płyty? Ze trzy krzaki. To wszystko, co mogę powiedzieć. Dosyć ciekawa okładka tego wydawnictwa. Mianowicie niedokładnie wiadomo, ile kobiet gra w tym zespole, ponieważ wszyscy członkowie wyglądają jak kobiety. I chyba nawet zadebiutowali na 8 marca w strefie. Strefa @polskieradio.pl, tudzież 71 335. Między innymi można podsyłać propozycje na 3 maja, gdzie jak sądzę, taki jest plan przynajmniej, będziemy grać zgodnie z leitmotivem Cały świat śpiewa polski czad. Joanna na przykład już tutaj podesłała Włoszkę śpiewającą po polsku. No zaraz zobaczymy, czy się nadaje. Miro z kolei na 3 maja proponuje 2 kawałki Polkaholics. Łamaną polszczyzną chłopaki śpiewają jak najbardziej. Drogi Miro, jeden z tych utworów znam, więc może podrzucisz tytuły. Będzie mi się łatwiej zorientować, o jaki drugi chodzi. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Gdyby ktoś jeszcze miał inne propozycje utworów śpiewanych przez cudzoziemców po polsku, o Polsce, ewentualnie przeróbek polskich utworów w innych językach. Nie wiem, czy to jest jasne, ale w strefie nie może być zrozumiale. 17 minut po pierwszej. O tej porze podejrzewam, że nikt nie ma ochoty nigdzie pisać, a szczególnie w ważkich kwestiach takich jak cudzoziemcy śpiewający po polsku. No dobrze, to było trochę mroczno i mrocznie w poprzednim zestawie muzycznym, a Trójpolówka i Płodozmian muszą obowiązywać w strefie, więc teraz mam nadzieję coś skocznego i może zachęcającego do pisania do strefy. Zespół pochodzi z Meksyku. Zwą się El Gran Silencio. Esto es XEChu, Chuntaros Radio Poder, transmitiendo desde el meritito Cerro de la Silla, con 15.000 watts de verdadero poderío. Y sigue la matra. grabando y yo te estoy esperando para decirte que te quiero, para decirte que sin ti me muero. Y quiero que todo el mundo se entere que para mí no existen fronteras y que me muevo para donde quiera, porque hay algunas personas que no me conocen ni me ven y piensan y dicen y siempre creen que solo soy un pobre perdedor. Pero eso no me interesa porque tengo a mi familia y tengo un corazón y dos y tres y cuatro y cinco y seis. Y soy feliz todo el día y todo el mes. Pero no importa, yo solo vine para decirte que yo te quiero y que me gusta cantar y cantar y cantar en la guitarra. Solamente yo me sé el círculo de sol. Y eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que si tú me desesperas. Eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que si tú me desespero. Solo besarte quisiera, quisiera, quisiera, quisiera, quisiera, quisiera, quisiera. Porque si la mata dando y yo te estoy esperando para decirte que te quiero, que te quiero y que te quiero, que te quiero y que sin ti me desespero. Si la mata dando, porque si la mata dando, porque si la mata dando y yo te estoy esperando para decirte que te quiero, que te quiero y que te quiero, que te quiero y que sin ti me desespero. Qué lindos ojos tiene mi chat. Necesito que me digas que me quieres porque ya lo sé. Y porque miro cómo me miras y también sé que piensas en mí cada vez que me voy. Y cuando no estoy me esperas, porque sabes bien que tengo que regresar contigo. Porque me gusta estar contigo, como me gusta cantar y cantar y cantar en la guitarra. Solamente yo me sé el círculo de sol. Y eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que sin ti me desespero. Eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que sin ti me desespero. El Gran Silencio, tak się nazywa ten zespół z Meksyku. Z Meksyku właściwie wszyscy powinni pochodzić, z Ciudad de México, Mexico, czyli z miasta Meksyk, bo to ile? 7-8 milionów ludności, więc zawsze pomieści kilka zespołów, ale ci akurat są z Monterrey. Nie wiem, czy ktoś był w Meksyku, ja nie byłem, nie wiem, jak to się ma geograficznie. Podaję tylko suche fakty, a słuchacze już piszą. Jagna. No, Meksykanie byli super, nie to co te mroczne smenty z Norwegii czy inne chińskie owady. A za tydzień właśnie tak będziemy grali. Ambitnie i smętnie, bo jakaś odmiana i płodozmian w strefie muszą być. El Gran Silencio za nami. Uwielbiam hiszpańskojęzyczne zespoły, gdyż bezkarnie mogę sobie seplenić na antenie. Zresztą nie wiem, czy akurat w Ameryce Południowej, w Meksyku, to nie Ameryka Południowa właściwie, No się zacznie teraz, jeżeli geografowie słuchają. Podobno tam nie seplenią. Tylko w Hiszpanii. Więc tylko hiszpańskie zespoły powinienem wymawiać sepleniąc. Strefa strefa@polskieradio.pl 71335. Być może jacyś lingwiści słuchają, doniosą, ale nawet słuchający lingwiści nie za bardzo chcą o tej porze i dzisiaj włączać się, a nawet włączać do audycji 26 minut po pierwszej. Kamil, dziś tylko pozdrawiam niemerytorycznie. Nie poruszam ważkich językoznawczych tematów, bo jestem zajęty przygotowywaniem strategii i rozpiską międzyczasów. Podobno nie ma takiego słowa po polsku międzyczas. W niedzielę biegnę maraton. Uff, no to co ja mam powiedzieć? Nikt nie chce dzisiaj ze mną rozmawiać, wszyscy biegną maraton. No to chyba będę sam musiał coś dopowiedzieć do tego wszystkiego, więc przypominam, kontrfekty, zdjęcia, podobizny, fotografie, wizerunki do naszej gabloty przodowników strefy, bo kończą nam się zapasy, plus gdyby ktoś znał jakieś utwory polskie śpiewane przez cudzoziemców, może być nawet w ich językach, albo o Polsce, albo po polsku, ale przez cudzoziemców. To się nadaje do audycji 3 maja. Strefa rock'n'rolla. Wolna od Angola, zgodna z leitmotivem. Cały świat gra polski czat. Już przychodzą pierwsze propozycje. Ja sobie to skrzętnie zapisuję i konotuję. Ale gdyby ktoś jeszcze miał jakiś pomysł, no to koniecznie strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. Iza. Dziś nie mogę powstrzymać oczu przed zamykaniem. Czuję, że zaraz kimnę, choć specjalnie wypiłam kawę. Proszę o coś szybkiego na rozbudzenie, no to my szybko dostarczamy. Nie spać! Nie spać! Teraz będzie bardzo krzywdzące stwierdzenie dla Słowenii i Słoweńców. Mam takie wrażenie, że wszystkie zespoły pochodzące ze Słowenii brzmią jak Siddhartha. Jeżeli ktoś zna Siddhartę, to będzie sobie mógł to za chwilę porównać z zespołem Elektrika. Elektrika, tak się nazywa ten zespół ze Słowenii. Ostatnio wszystkie słoweńskie zespoły przypominają mi Siddhartę. Jeśli ktoś zna, mógł sobie porównać. Jeśli nie, no trudno. Trzeba było słuchać Strefy wcześniej. W tej sprawie Siwy. No, to ciut mocniejsze wydanie Siddharty, ciut fajniejsze. Ale rzeczywiście, po głosie wokalisty to ciężko odróżnić, co to jest. No, powiedziałbym, że jest taka koncepcja, że ponieważ Słowenia jest tak małym krajem, że niewiele muzyków tam się może pomieścić, to oni właściwie, na przykład tak, nie wiem, piątka, dziesiątka rock'n'rollowców gra w 30 zespołach i właściwie to jest ten sam skład, tylko tam się wymieniają wokalistą, gitarzystą, perkusistą. To może jest ten przypadek. W każdym razie, no, prezentujemy, jeśli są jeszcze jakieś słoweńskie zespoły nieśpiewające po angolsku, to oczywiście chętnie prezentujemy, tak jak w tym przypadku Elektrika, ale no, średnia wieku tych zespołów to bardzo niestrefowa jest, tak patrzę na fotografię. No, to wyższa średnia w zespole niż średnia u doktora Wilczura. Strefa strefa@polskieradio.pl tudzież smykowo 71335. Różne grupy społeczne do mnie piszą, na przykład listel podpisany udręczony maturzysta. Jeśli można, to poproszę coś jazzowego, bo Elektryka mówi mi: ucz się dalej, a ja uczę się do matury. Drogi maturzysto, nie za wcześnie, jest dopiero połowa kwietnia. Przypominam o smykach 71335. Aga pisze dla sprawdzenia. Chyba nie czytacie wszystkich smyków. Pozdrawiam prowadzącego. Też marzyłam o takiej pracy. Znaczy, rozumiem, że chodzi o czytanie SMS-ów. To najlepiej w służbach specjalnych się zatrudnić. Tam podobno takie rzeczy czytają. I inne też. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Arleta. Oczywiście, że są jeszcze słuchacze, którzy nie śpią i wtrącają swoje przysłowiowe 3 grosze. A cóż to za przysłowie, gdzie występują 3 grosze? Za 21 minut druga. Jakoś dociągniemy, jakoś dobrniemy do końca audycji. Przynajmniej dzisiaj. No dobrze. Elektryka też zbyt lekka nie była, więc może coś na ożywienie. To powinno być po hiszpańsku, bo geograficznie i politycznie rzecz biorąc, to będzie właśnie z Hiszpanii. Ale bynajmniej nie jest. Kłóciłoby to się z zespołem z Meksyku, który po hiszpańsku śpiewał, ale to nie będzie po meksykańsku, po hiszpańsku, już mi się wszystko o tej porze myli. To będzie w języku, którego absolutnie nie można zrozumieć, więc z Hiszpanii, ale w języku, który zwie się Euskara, czyli po baskijsku zespół Betagari. Familia ezagutu, harremanak besteekin sortu, kalean lagunak ikotea lortu, izta eredu batean behortu, arratxaldea du. Thank you. zure zilborari. Jokoan ez zaute bakarri, banatu indarrak da hore utxi. Gabar utxi, gabar utxi, mare teke. Gabar utxi, gabar utxi, mare teke. Hiszpanii, ale nie po hiszpańsku, zespół Beta Gari. Trochę współczuję Baskom, bo z nikim się właściwie nie mogą dogadać. Z sobą pewnie też nie do końca, ale taki na przykład Polak ze Słowakiem ewentualnie sobie porozmawia. Z Czechem może też. Taki Rosjanin z Ukraińcem. Albo Fin z Estończykiem, a Bask z nikim sobie nie porozmawia własnym językiem. No chyba, że z Hiszpanem po hiszpańsku, bo z Hiszpanem po baskijsku to raczej nie. Baskijski idealnie nadaje się do knucia przeciwko rządowi w Madrycie. Ale to było kiedyś. Teraz oni się wszyscy kochają. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335. Przypominam, skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy. Tam wypisuje czarno na białym i na bieżąco, co jest grane w strefie, no żeby każdy wiedział. Ten zespół zdał się Beta Gari. Przypomnę też, że jest kontakt z audycją strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. Ktoś do mnie napisał tak: Marcin, to ja też potwierdzam obecność z nocnej zmiany, grupa społeczna, klasa robotnicza. No i tutaj muszę się wytłumaczyć, nie śmieję się z klasy robotniczej, ale z tego, że zdaje się, że w ogóle już nie ma żadnej klasy robotniczej. Walka klas została zniesiona, teraz już jest tylko klasa średnia. Średnia ta klasa i średnie to wszystko, i średnia ta audycja i bez klasy też, i średniej, i żadnej. strefa@polskieradio.pl. No i napisał do mnie też udręczony maturzysta, bo kto o tej porze mógłby słuchać radia? Jak nie naprawdę dosyć nadgorliwi maturzyści, którzy w połowie kwietnia uczą się do matury, to stanowczo za wcześnie. Udręczony maturzysta Michał napisał tak: Moją pasją jest praca lektorska. Kto wie, może kiedyś będę miał zaszczyt zasiąść przy Myśliwieckiej. No to serdecznie zapraszamy. Mamy tutaj gustowne ławeczki, ze znakiem towarowym naszej stacji. Można sobie robić zdjęcia. Każdy może zasiąść przy Myśliwieckiej. strefamaupa.polskieradio.pl. No dobrze, to pomykamy dalej zgodnie z leitmotivem. Zadyma przed zadumą, bo za tydzień sobie nie poczadujemy. Ten zespół istnieje od paru ładnych lat, ale dopiero teraz nazwa tego zespołu zyskała nowe znaczenie. Po ukraińsku nazywają się Nazad Szlachu Nemaje, czyli nie ma drogi powrotnej. Я свята в туре, ты не обися на лип. Nazad szlachu nemaje. Taką nazwę nosi ten ukraiński zespół. Patrzę na zegar, więcej powiedzieć chyba nie dam rady, bo czas kończyć tę audycję. Dzisiaj graliśmy zgodnie z leitmotivem zadyma przed zadumą, za tydzień będzie zupełnie inaczej. A co nam teraz zostało? No co? Ładny finał. No to słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli z piątku na sobotę o północy, a dziś żegnamy się po tajsku.